Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і палітычны эксперт, палітолог Андрэй Елісеяў. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – перспектыва сустрэчы на вышэйшым узроўні Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна на гэтым тыдні. Было абвешчана, што яны сустрэнуцца ў Санкт-Петербургу, паедуць на Валаам, як было сказана, памаліцца. Ну і ў Санкт-Петербургу адбудзецца форум рэгіёнаў. Андрэй, ваш прагноз, ці можна чакаць нейкіх важных, так бы мовіць, лёсавызначальных, як кажуць, рашэнняў, той ці іншы бок, ці будзе сказаць, на што, вот, як некаторыя кажуць, там дарожная мапа інтэграцыі, ці як бы будзе сказана, што ладна, не будзем ужо больш змагацца з гэтай саюзнай дамовай, саюзнай дзяржавай. Ну, как, какія варыянты, на ваш погляд, найбольш імаверныя? Зараз адбываецца другі раунд шматкротных сустрэчаў Лукашэнкі з Пуцінам, як гэта было ў канцы мінулага года, пачатку гэтага. Выходзіць, што Лукашэнка з Пуцінам зараз стрэўся і падчас закрыцця еўрапейскіх гульняў, і на Валаамі, і ў Пецербурзе. Відавочна, што перамовы, гэта фактычна другі значны раунд перамоваў щодо глыбокай інтэграцыі, і паводле той дамоўленасці, што Медзведзеў і Румас дасягнулі некалькі тыдняў таму, Пуцін і Лукашэнка мусяць да восені прыйсці да узгаднення канкрэтных дарожных картаў. Што гэта такое? Гэта відавочна будуць прапісаныя вельмі канкрэтныя сферы паглыблення інтэграцыі і канкрэтныя тэрміны. А таксама відаць тое, што не будзе пісьмова прапісана, але дамоўлена мажлівыя санкцыі за невыкананне гэтых дамоўленасцяў. Андрэй, ну вот вы недавно пісалі пра тое, якія заявы робіць пасол у Беларусі у Маскве, віце-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка, які кажа, што мы не вытрымаем, так бы мовіць, удару падатковага манеўру, і калі мы не атрымаем кампенсацыю, то як бы, ну, не ведаю, крах, канец, катастрофа, вы на гэты конт іранізавалі. Ну вот ён гаворыць так, а Лука Лукашэнка гаворыць зусім іншае. Вот на мінулым тыдні з Рыгорам Рапотам ён сустракаўся, і там ён, в прынцыпе, зусім не дэманстраваў гатоўнасць, як бы мовіць, складаць лапкі. З іншага боку, ну, калі браць досвід беларуска-расейскіх адносін, ён шматгадовы, то, ну, як правіла, ўсё ж такі Беларусь высклізвала з гэтых, як бы, абдымкаў, з гэтых спробаў ўсё ж такі паставіць інтэграцыю на нейкія рэйкі. Вы лічыце, што сёлета оно скончыцца неяк інакш? То есть, ўсё ж такі расейцы даціснуць ці не? Выглядае, што Москва змяніла правілы гульні, і пра гэта, у прынцыпе, заявіла адкрыта яшчэ летась, але беларускі бок дагэтуль ці то не разумее, ці не можа гэта прыняць. То бок, Крэмль адназначна сказаў, што по-ранейшему не выйдзе. І цяпер, каб мець ранейшыя маштабы палітычнай эканамічнай падтрымкі, Лукашэнку давядзецца ісці на болей глыбокую прывязку ў Беларусі да Расіі. Але чамусьці беларускі бок, прынамсі з рыторыкі, як вынікае, ўсё ніяк не можа прыняць гэтую змененую рэальнасць. Адсюль тое выказванне Лукашэнкі на сустрэчы з Рапотам. Але таксама гэта і хіба даніна савецкай традыцыі, калі важныя праблемы альбо замоўчваюцца, альбо падаюцца ў надзвычай станоўчым выглядзе. Таму гэта суцэльна ў натуры Лукашэнкі альбо замаўчаць нейкае важнае праблемнае пытанне, альбо раптам прадставіць яго неяк надзвичай позитивна. Щодо заяви Сямашки, при усій долі іронії, це надзвичай важна заява. Я її сприймаю вельми серйозно, бо Сямашка – це не просто амбасадор, це так само чоловік, який був півтори місяці тому наділений повномоцтвами віце-прем'єра, тому гэта, ягоную заяву треба розглядати надзвичайно серйозно, як заяву ад імя білоруського ураду, не просто як ад білоруського амбасадора. Тим більш можна додати, що називається у пандан заяву російського віце-прем'єра, колеги господара Сямашки російського Дмитрия Козака, який сказав, що вогулі всі домовленості по газі, а у гэтым годзе сканчаецца контракт толькі пасля як бы вызначэння, што там будзе з інтэграцыяй. Варта сказаць, што як бы пэўны такое кола за некалькі дзён да снежаньскага леташняга ультыматуму Мядзведзева менавіта Козак сказаў абсалютна тое самае беларускім перамоўшчыкам, але здаецца, тады там размова ішла якраз пра той самы манеўр, але як бы вот мова Москвы, яна ніяк не мяняецца. З іншага боку, вот днямі з'явілася інфармацыя на Блумбергу пра тое, што нібыта вот у Расіі ўсё ж такі вырашылі палітычнае, так бы мовіць, рашэнне праблемы 24, што, маўляў, ну, фактычна паўтарэнне 2008 году, то есть прыходзіць там Мядзведзеў ці нейкі новы Мядзведзеў, Пуцін робіцца прэм'ерам. І Блумберг напісаў, што, маўляў, вот гэтая спроба это ўсё зрабіць праз Лукашэнку, праз аб'яднанне з Беларусю, ну, нібыта не атрымалася за супраціву беларускага боку. Ну, розныя агенцыі могуць пісаць рознае, урэшце рэш той же Блумберг некалькі месяцаў тому писав, что все вырашено с Беларусью, уже как бы завтра долучать. Але цікаво, что вот российские, скажем, медиа, российское медийное поле, оно так вельми живо отреагавало на эту, на это поведомление Блумберга, и навод, так бы мовить, великие аматоры в двукосе Беларуси, всякие телеграм-каналы, кшталту там «Восточное притворство», «Трикотаж», «Бульба престолов», они как-то все так вельми сумно, да, ну, видать, вот так все хутко, при намся так хутка не атрымаецца. Так вот, як вы лічыце, вот это сапраўды некі паварот у расійскай палітыцы, ці, ну, агенцыя напісала, заўтра іншая напіша. Я не лічу, што адбудзецца некі паварот, справа ў тым, што Крэмль і не быў раней прыняўшы рашэнне пра там однозначный уваход Беларуси в склад России. У Кремля выглядая и год тому, и зараз выглядая в приоритете иншая стратегия, что до Беларуси. Кремль не избирается, принамсі зараз, з той політики, з тих дій, які робиться, виглядає, що Кремль не збирається Білорусь долучати, позбавляти соціальну незалежність і суверенітет, позбавляти. У Кремля задача зробити Білорусі БССР-2. Це значить, що Білорусь заховає номінальну незалежність, вона заховається на мапі світу, але вона буде надзвичай залежная ад Москвы ва ўсіх пытаннях і замежнай і ўнутранай палітыцы. То бок зараз задача Крымля стаіць для таго, каб прывязаць Беларусь да такой ступені, што які б тут кіраўнік краіны не быў пасля Лукашэнкі, у Беларусі не было шансу змяніць замежна-палітычны курс і нават у ўнутранай палітыцы быць нагэтулькі залежнай, каб узгадняць з Москвой усякія пытанні, што там, напрыклад, датычна падатковай палітыцы ці сваёй культурнай палітыцы і так далей. То бок прывязаць Беларусь абсалютна ва ўсіх сферах, пакінуўшы намінальна незалежнасць і пакінуўшы Беларусь на мапе свету. Андрей, ну это, паводле вас, яны так хочуць. Но на свеце не ўсё, што расейцы хочуць, атрымліваецца. Нават у іх у саміх сваёй краіне. А на ваш погляд, якія фактары могуць ўсё ж такі супрацьдзейнічаць гэтаму плану? Гэта як бы воля Лукашэнка, нежаданне Лукашэнкі, гэта, ну я не ведаю, можа грамадзянская супольнасць, воля беларускага грамадства, магчыма Захад можа неяк націснуць на Расію, магчыма самой Расіі. Ну, в принципе, этого хочацца, но не надта хочацца. То есть это не так, что вот толькі так і так. Ну, адбіваюцца беларусы, супраціўляюцца. Ну што, войскі туды вводзяць. Ну, не хочуць, дык не хочуць. Грошай не дадзім, хай тады жывуць як хочуць. Вот якія фактары, на ваш погляд, найбольш такія важкія, якія ўсё ж такі гэты план могуць паламаць? Ды на добры лад, усе з названых вамі фактары могуць неяк прычыніцца. Гэта відавочна, сам Лукашэнка не хоча аддаваць вялікія кавалкі суверэнітэту, але з іншого боку, ён на гэта толькі залежны, што што хутчэй грамадзянская супольнасць можа стаць куды важнейшым фактарам тут супрацьстаяння планам Крымля. Захад зараз, Беларусь зусім не мае ў прыярытэце, хаця гэтая пазіцыя, мабыць, крыху зменіцца. Ды ўвогуле розныя ёсць вонкавыя чыннікі, якія могуць паўплываць. Ну вось, напрыклад, зараз, калі вядзецца гаворка пра тое, што Крэмль зацягвае пачатак перамоваў па газе. На добры лад, Крэмль зараз не ў вельмі добрай пазіцыі ціснуць на Беларусь, прынамсі па газе, бо не вырашанае пытанне пра транзіт газа з Украінай і недабудаваны паўночны паток 2. То бок тут зараз, напрыклад, па газе такая сітуацыя, што з-за іншых замежных чыннікаў Беларусь можа мець даволі моцную пазіцыю што да перамоваў і кошту на газ. Ну, што ўжо тычыцца кампенсацыі за нафту і крэдыты, тут пазіцыя Беларусі, канешне, слабейшая. Выглядае, што беларускія ўлады менавіта і спадзяюцца на тое, што чарговы раз неяк пашанцуе, так складуцца нейкія карты і вонкавыя чыннікі, што Крэмль зменіць сваю прынцыповую пазіцыю. Але ж пакуль вось год, ну, ўжо больш за паўгода мінула з такой вельмі прынцыповай пазіцыі і перамоваў да паглыбленай інтэграцыі, і пакуль ніяк не выглядае, што Крэмль збіраецца змяняць сваю пазіцыю. Таму вельмі дзіўна бачыць, што Мінск па-ранейшаму спадзяецца на тое, што пашанцуе аднекуль, неяк зменіцца і не збіраецца шукаць альтэрнатыўныя крыніцы эканамічнага росту і праводзіць рэформы і шукаць альтэрнатыўныя крыніцы вонкавых крэдытаў. Вось, і па-ранейшаму асноўнае спадзяванне ідзе на тое, што ўсё-такі ўдасца неяк больш-менш дамовіцца з Крамлём пра працяг эканамічнай падтрымкі без аддавання значных кавалкаў суверэнітэту. Наступнае маё пытанне можа больш сацыялагічнае, але яно можа быць ўвогуле ключавое. Калі расейцы сапраўды абрежуць усё ці большую частку тых трансфераў, якія яны даюць Беларусі, то есть там это і нафта, гэта і газ, это і доступ на свой рынак, вот калі, так бы мовіць, па формуле для сябра ўсё, для ворага толькі закон, а вы як бы амаль ворагі. Ці вытрымае беларускае грамадства вот такі, як бы то не было, шок? Ну, вот спадар Сямашка ўжо там піша, што не вытрымаем, а як вы лічыце в чыста сацыяльным сэнсе, так бы мовіць, вот наколькі людзі гатовы на то, што ніхто не будзе пасылаць зеленых человечков, не будут посылать гроши. И это может поуздейничать мацней за человечков. Ну, таки, тут нема однозначного отказу, бо будет залежать от разных причин. Будет залежать от того, ці будзе разам з такой гіпатэтычнай палітыкай Крэмль праводзіць моцную інфармацыйную апрацоўку беларускага насельніцтва і ў якой ступені. Калі будзе сапраўды маштабны інфармацыйны шантаж па тэлебачанні, ў онлайн-сферы, пра тое, што, маўляў, вы будзеце жыць альбо у глыбейшай інтэграцыі з Расіяй і прынамсі на тым узроўні, што быў раней, альбо там з перспектывы эканамічнага краху, тут даволі вялікая частка насельніцтва Беларусі можа завагацца. Тым больш, што даволі лёгка маніпуляваць наконт розных мадэляў інтэграцыі. Можна, вырываючы з кантэкста, спасылацца на нейкія асобныя подобные интеграционные модели, нечто вырывать из ЕС и сказать, вот, глядите, там так само есть валютный союз и так далее. Хотя у белорусско-российском контексте это будет, значит, совсем меньше. И таким чином можно довольно просто манипулировать громадской думкой. Вот, будет залежать, по-перше, от этого, по-другому будет залежать от того, наколькі, якая будзе стратэгія ўласна беларускіх уладаў. Яны будуць па-ранейшаму імкнуцца дамовіцца з Крамлём, і якая будзе інфармацыйная палітыка Мінска ўласна. Гэта працягнецца спробы Лукашэнкі дамовіцца, альбо Мінск, напрыклад, усвядоміць, што сапраўды трэба дзейнічаць альтэрнатыўна і пачне і некія эканамічныя рэформы, и, значит, сближение с заходними институтами. Карасей тут, я думаю, что не можно дать однозначный отказ, бо так само есть шерох чинников, и як докладно уласно будут вести себе при этом образовании экономичной подтримки и Кремль, и официальный Минск. Сегодня на «Свободе» с вами были политолог Андрей Елисеев и я, Юрий Дракохруст. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик, мы протягиваем наше подороже у местечка Турец и узниклый майонтек роскошь. Мястэчку Турэц падчас акупацыі стаяў вялікі паліцэйскі гарнізон, за што Турэц не любілі партызаны. Але той самы гарнізон даў магчымасць перажыць адносна спакойна акупацыю тым, хто застаўся без свайго дома, як мая суразмоўца Таісія Сабалеўская. Що знаваючы на Турэц? Чаго на Турэц? Што гэты пастаўнак быў турцы? Паліцэйскі. Паліцэйскі. Адзін тут сядзеў, не кішніт. Я яго даже ў вочы не бачыла ніколі. І ўсё. А турцы, знаеш сябе, дома гэта дарога вот цэнтральная, каб не гэта дарога, хто бы сюды ў гэты закаулак заехаў. Паэтаму вот эта цэнтральная дарога ўсіх сюда прыцягвала. Яе вёску, Сінявскую слабаду, спалілі немцы за сувязь з партызанамі. Мусілі яшчэ ўсіх расстраляць, але выратаваў паліцэйскі камендант. І многія сем'і пасля перасяліліся ў Турэц, дзе займалі дамы, адкуль выправілі на смерць сапраўдных гаспадароў, местачковых габрэяў. Вось такая няпростая карціна, дзе адно злачынства пераходзіць у другое, і зло часам суседнічае з добром. Як прышлі сюда у Турэц уже, гэты Турэц, вы знаеце, што я не магу вам сказаць, грабілішчы, чудо цэлае было. Вот толечка, ўжо ўсе, хавайцеся, бо будзе ісці ласаўцы. Господі, пабралі, палецілі туды пад лыкавічы, потому што ласаўцы ідуць. Господі, ты мой мілы, прилецілі, гаварю, Іса Некарашэвіч, і гэтак вот, вы знаеце, перажыць эту катавачнік, гэта было страшна. А ў турцы, я вам хачу сказаць, людзі былі добрыя. Туда же было падполе, вот як мы прыехалі ў Сінявкі сюда. Так, это я уже гаварыла вам, Лагода, Слабейка. Это былі падпольшчыкі. Лагоды жонку расстралялі даже нем за гэта, понимаете? А вы памятаеце, што гаварылі тады, калі забілі сям'ю дзяўчапольскіх? Вы знаете што, я пра гэта нічога не ведаю. Потому што мне было, я ж приехала сюда ў первый клас, засталіся ў яўрэйскім доме. І нам же трэба было садзержаць, это ж глубокая восень, мы паехалі жабраваць. Мама пасадзіла мяне на воз, і на гэтыя вот чыжуноўцы, малашельцы, мы цэлы воз назаржабравалі картошкі. І нам і далі адзецца, што а дзяўчапольскі даў папе цэлы воз соломы и щена. Поехал он. Я не знаю турецких людей. И вот так, дякуючи людям, мы выжили и помогали. У меня даже сукенки не было такой доброй. Видимо, зненацку спалили. А что ж было уже приготовано у нас? А дома были ближенько, ученялся один к одному. И долго подворье наше было хорошее. И откинули с того конца все. А вы жили в еврейском доме, так? Да, как приехали щенялки, уже тут евреев побили. А много было домов? Жидовских домов так. Было. Было. И на Яремецкой улице. Особенно в центре. Особенно в центре. Так и в Яремичах было много евреев добрых. Без евреев, какое житё было. Попроси его что-нибудь, так он тебе за неделю, если пообещаю, все. К нам привозили по улице, что вам треба там, дедушка выйдет, там уже им того, им треба того, а я не привезу другие товары. Это были люди у нас даже, мы с мамой в глубокой осень, так в Яремичах спочатку побили. Спочатку, а после уже в Турции нас уже не было. Мы пустые хаты приехали. Было пустых, особенно по центру жили евреи. Есть нормальное белорусское слово «жид». Абсолютно нормальное говори, слово. Не кажи «еврей», наши говорят, бо сдохне скорей. А кажи «жид», бо будет добре, долго жить. Я первый раз чую. Не кажи «еврей», а який «жид» будет долго жить. Во, бачите, какую пословицу. Ад мястэчка да былога маёнтка Роскаш, дзе жылі паны дзяўчапольскія, можа пара кіляметраў. Напярэдадні 25-й гадавіны кастрычніцкай рэвалюцыі сям'ю расстраляюць. Загінуць гаспадар маёнтка Антон, ягоная жонка Марыя, тётка Антона Анастасія і сябар сям'і Уладзімір Пакроўскі. Выжыве толькі трохгадовы сын Антона, Андрэй. Яго знойдуць пляменніцы гаспадара Ірына і Марына, які якія выпадкова праз некалькі дзён пасля трагедыі заедуць у Роскаш. З гэтымі вот дзяўчапольскімі, што было звязана, я іх нікога не бачыла, за выключэннем ты Марыны Барысаўны. Марына Барысаўна гэта была іхняя племянніца. Яны мелі такое невялікае каля Баранавіч. І па гэтаму яна не аказалася сярод гэтых загінуўшых. А пасля, вот такі ў нас быў свяшчэннік Тумілавіч, каторы хараніў Антона гэтага, Владзіміра і другіх. Так это там у іх такое было места, памінны склеп. Пасля ўжо, як вы казалі, што крэст праваслаўны, так мне гаварыла Евгенія Юсіповна. То дачка святара. І яна гаварыла, што мы спецыяльна палажылі там, каб адгарадзіць, каб того гроба не разрушылі. Яны знайшлі праваслаўны крэст, каб не разбурылі гэтага Владзіміра, понимаеце? Вот, яна баялася, па гэтаму ўжо гэтых людзей хараніў праваслаўны свяшчэннік Тумілавіч. Таісія падтрымлівала сувязь з пляменніцай Антона Марынай, вяла перапіску, ездзіла да яе ў Познань. У 94-м годзе Марына нават наведала родныя мясціны. Тады яшчэ стаяў стары дом, а ў нашчадках гаспадароў Андрэя было нават жаданне выкупіць сваю зямлю. Але гэта быў 94-ты год, калі Беларусь пераўтваралася ў савецкую Беларусію. Уже я бліжэй пазнакомілася з Марынай Заблоцкай, которая жыве ў Познані. У Познані. Яны мяне прыгласілі даже туды ў госці. Племенніца. Сядзіба была, яны жылі гэтыя дзве сястры. Ага. Каля Баранавіч была сядзіба. Да. А бабка іхняя жыла ў Нясвіжы. Нясвіжы жыла. Понимаете? І яны тут пабывалі ў гасцях у дзяўчапольскіх, да, і паехалі. А потым прыйшлі ў госці партызана. Загінуў бы, канешне, каб не абрацілі ўнімання, гэты хлопчык спаў. Ці мокала трох год было. Гэта сын? Гэта быў сын, да, сын маленькі, яму да. Польскі. Ага. Каля ну, і ён спаў, так яны махнулі рукою. Ну, спі ціхай, спі. Хто ім пасля апекаваўся? А іх забралі і перавезлі ў Польшу. Яго вывезлі ў Польшу. І там былі што ж родственнікі. І во Франції були, где-то і в Англії, от такі. Я не ведаю, чи живий, но йон в Варшаві єгером робив. Єгером? Да. От я вам хочу сказати, як приїхала та Марина сюди, після гати всяких розвалін, і вона стала тут у сядзібі, кроваті були, і вона взяла ніяк, подвинула чуть, а тут за кровать. А тут вылетела перстень з гербом дзяўча польскі. І яна взяла яго к сабе і вот казала, як я была ў іх у гасцях, што вельмі ганарыўся дзяўча польскі, што ў яго астаўся герб гэтага памесця. А асабліва яго жонка, як кажа, госці сабіраюцца, так яна надзене, кажа, о, я пані дзяўча польска. У іх ёсць крыўда на мясцовы народ беларускі ці не? Вы знаеце, я восхищаюся ўсегда вот гэтым дваранскім пакаленням. Яны ніколі не плачуць і нічога такого вот не требуюць, каб яны крыўдзіліся. Мусіць, кажа, гэтак трэба было. Яны, канешна, да глубіні душы яны балелі. Пані Марына пісала Таісіі ў сваім лісце: «Шкада мне людзей, якія не маюць добрага жыцця, нават маючы зямлю былых гаспадароў. Але ў тым і рэч, што не маюць ні добрага жыцця, ні зямлі». А вось яшчэ цікавая дэталь, якую паведаміла Марына. Расстраляная сям'я дапамагала не толькі местачкоўцам. Хто забіў гэтую сям'ю? Нічого. Нічога, так? Нічого. Гэта ўжо пасля вайны, панімаеце, што? Ну, можа, вот шаль, што і не мажа тых старажылаў, ўжо яны папаміралі. Можа, дзеці яны знаюць, якія з гэтых бліжніх дзеравень. Потому што там былі і рускія салдаты. І предупраждалі, пані, это мне Марина гаварыла, што предупраждалі, вы ўчакайце, потому што мы чулі, што вас будуць страляць. А яна перавязвала раны бальшавікам, салдатам. А яна говорит, а мы ж нічого кепцкага нікому не зрабілі. Ну вот не зрабілі, забілі. А сколько гэтага пабілі? От хоць ці клаўсыці ці што. Яны, можа, пачлі каяліся, но тады ўсе былі. Гэтая вайна спорціла людзей, жыстокасць, що. Вайна робіць людзей ненармальнымі? Ненармальнымі, страшнымі. Яны, можа, не знаю, перавыховваюцца. Ну, можа, як каго? Хто яго ведае? Прасці, вот вы так яны паглядзіце, рабілі і жылі, і то брыгадзірамі рабілі. Спадарыня Таісія кажа, што імёны забойцаў сям'і дзяўчапольскіх невядомыя. Гэта не зусім так. Вось цытата з баявога дзённіка партызанскага атрада Дмітрыя Дзенісенкі, знойдзеная Алесем Самцом. Группой нашего отряда в майонтке Девчапольский Мирского района расстреляны господа этого майонтка как вредный элемент, клевещущий на партизан и советскую власть. Взято 4 коня с повозками и сбруей и другое имущество. 3 ноября 1942 года. Яким словом тады вспоминали Митьку Денисенку? Гэта был народный герой, ці гэта был человек, якого боялись? Народный герой, мусіць, скорее всего, мне кажется, падыць, ей-богу, правда. Алеш, народный герой, народный заступник. А як же забойство сім'ї дзяўчапольскіх? Яго ще і паміні не было гэтого. Ён был паміні в Щенялке, но гэта не, з ім не звязано. Не звязано? Ні. Гэта не звязано. І знаеце, што ён просто быў такім як герой, правда, Міцька. Во, Міцька, Міцька, ўсе гаварылі. Вон, Міцька. Гаварыць пра ўсё гэта па вайне было не прынята, бо месца нямецкіх службоўцаў занялі службоўцы-вызвалітэлі. У большасці сваёй не беларусы. Это была война, это был страх. И все. И больше ничего. Могли любого забить. Любого. И чаще за все попадались вот такие вот невинные люди. Попалили, а теперь шукаем этого всего. А уже нема и тех людей. И никто не расскажет даже. У нас люди, я вам хочу, скрытые, потому что они пережили такое страшное. И он боится раскрываться даже. Особенно в то время ничего. Я вам говорю, приходит вот турец. Вот пришли с деревни, и хаты попалили там. Я буду жить. Живи, живи. Забрали хату, разобрали, повезли, в лятки поставили. И думаете, раз жив еще тот человек, который на горы другого? Нет. Вот и все. Люди и были, я вам хочу сказать, скрытые. Потому что и после войны тоже нельзя было так вельми расписываться. Потому что почти тут мало было своих во владе. Более, знаете, с других, вот даже из России, откуда, Бог их знает. Одни были добрые, те Скороходкины, те, кто вот такие фамилии. Поэтому часы были такие тяжкие, что люди не раскрывались. Эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у знішчаны маёнтак, роскаш і мястэчка Турэц. З вами быў Дмітрий Бартосік. До новай сустрэчы праз тыдзень. Трыццаць гадоў таму у Беларусі ўпершыню даў канцэрты культавы беларускі спявак з США. Мы запрашаем на сцэну нашую госця Танчыка. Твоя популярность пришла в Беларусь не в апошнюю чергу праз песняров. Як вы познайомилися? Я уже слухал довжейший час ихние кружелки, вельми захаплялся, особливо этим голосом Барткевича. И тогда они приехали в Нью-Йорк на гастроли Majestic Theater в Нью-Йорку. Это был 77-й год. Мне было 19 годов. Усе беларусы тады чакалі з вялікім нецярпеннем гэты выступ, называлася «Эстрада». І там былі розныя цыркі, некія грузіны, некія балет. Бог ведае, што гэта з усяго Савецкага Саюзу. Усяго Савецкага Саюзу, але сярод іх былі выступы гэтых беларускіх песняроў. І яны, так як я памятаю, з усіх рэцэнзіяў было, ну, нудна, нудна, нудна. Адно, што добрае, гэта вот беларускія песняры. Памятаю вельмі добра, мы ў гэтай front mezzanine, гэта значыцца першы балкон пасярэдзіне. Цэлая гэтая ўся беларуская грамада, тады закупілі гэтыя білеты, і я сядзеў зачараваны. І манера яго наспеву, і гэты голас, і проста... А менавіта цябе ўразіў найбольш Барткевіч, не Мулявін? Не, я не музыкант, як Мулявін, я не мог з ім айдэнтыфай. А Барткевіч быў спявак, так як я, толькі што пэўна вышкалены голас. Ага, яны папрасілі, каб я прыйшоў за кулісы. Я не ведаю, як яны ведалі, што беларуская грамада будзе. І яны ўжо мелі мой гэты першы альбом «Данчык», дзе я толькі сам з гітарай, такі праз нос, все песні спяваю. І тады я ж кажу, зайшоў у гэтую гардэробу, і ўсе яны тады на мене, а, то ж «Данчык», «Данчык», ой, колькі ты там зрабіў. Я думаю, што яны думалі, што гэтая кружэлка, што я некі зорка. Поп-зорка. У Амерыцы і каверз іхніх песня ўраблю, но это все, конечно, было не так, это было для беларускай грамады, якіх пару десятков. А 10 человек, те, кто-то сказал, не перебільшуй. И тады менавіта Лёня Барткевич и Толя Кашапаров, яны сябравалі, и чамусьці яны пачалі до нас приходить у кватэру. мы да іх у гатэль. Іншыя баяліся, яны не баяліся і прыходзілі, потым казалі, о, мы даставалі выгавары, дзе вы былі, што это за людзі. Ну так, або мы хадзілі ў гэты Рузвельт гатэль да іх і цэлую ноч там сядзелі, або яны прыходзілі да нас. І вось так мы вельмі пасябравалі, і пазней тады Лёня казаў, што ён закахаўся ў Ольгу Корбут, і ён едзе назад, і ён будзе з ёй жаніцца. І мы ўжо пачалі пасля гэтага перапісавацца, і здымкі, і, здаецца, мы купілі гэтую шлюбную сукенку. А мы гэта хто, ваша сям'я? Беларусы склаліся на мінк, здаецца. Гэта накідка мехавая. Гэта не пасуе на вяселялі. Але было на вяселі, так? Так. Так тады мы ось фактычна перапісваліся, якіх 10 гадоў, пакуль урэшце рэшт у 89-м годзе яны мяне запрасілі, і я да іх паехаў. І яны мяне і маму запрасілі хіба. І мы там жылі ў іхняй кватэры. А пасля гэта, здаецца, яны ўжо да нас прыехалі, і так вот сувязь гэта. А ў вас такія фотаздымкі ёсць і на вашай касэце, як вы з Барткевічам стаіце, абняўшыся. У гэтым сяброўстве было трошкі больш, чым проста сяброўства двух мужчын? З маёй стараны, так, а з ягонай не. Это было такое цнатлівае, ну, знаеш, не то, што я некія там увертюры рабіў, не, гэта было такое здалёк. І ты ніколі не даў яму ведаць, што ён табе аж так падаваецца? Не. А потым з гадамі, калі вы ўжо сталі дарослымі? А з гадамі, як ўжо былі старыя, то так, даў ведаць. І як ён прарэгаваў? От это я не скажу. Нават у мяне ёсць такое, пра што я не скажу. Добра, пакінь гэта ў сакрэце, канешне, але папярэджваю цябе, што гэты туман, ён такі шматзначны, што невядома, ці скажа табе дзякуй, Барткевіч. Я ўсё ясна тлумачу, это было аднабаковае, і чалавек абсалютна быў... Абыякавы да цябе ў гэтым сэнсе? Канешна. Ясна. Скажы мне, вось твая паездка ў Беларусі, вось яны ў 89-м годзе запрасілі цябе з мамаю, вы прыехалі. Наколькі супалі чаканні твае ад прыезду ў Беларусь з тым, што ты на самой справе ўбачыў? Я асаблівых чаканняў не меў. Канешна, это трывожна было, бо для мяне это была так, як бы, Марс. Першы раз у Савецкім Саюзе наогул. Чаканні, калі былі, так сямейныя. Таму што я перажываў за маму, якая мне вельмі шмат расказвала пра свайго бацьку, як я яго любіла, і як ён ўсё меў, які ён прыгожы быў, і меў шыць, і меў архітэктам быў, і матэматыку выкладаў у універсітэце. І, ну, геніальны, і такі каляритны, і яна яго вельмі любіла, і з дзяцінства не бачыла. Так што гэта было, вот я за яе перажываў, як гэта будзе спатканне, і думаю, ну, я буду побач, і ўсё гэта будзе цікава назіраць, это мой дзед, ейны бацька. І, знаеш, гэта ўсё я прагапіў, таму што я прыехаў, і мяне гэта цэлая беларуская грамада перахапілі, чуць не на рукі бралі, і спявалі, і цэлвалавалі, і абдымалі так, як бы роднага. Мама недзе знікла. І гэтая гістарычная ва ўсіх сэнсах слова сустрэча маці з яе бацькам адбылася без цябе? Без мяне, так. А мама расказвала, як гэта было? Так, яно было толькі такое расчаравальнае, бо тады сказалі ягоныя дочкі нам, што шкада, што вось вы не прыехалі. Ну, яшчэ 3 месяцы раней ён быў зусім гэта, а відаць, ад перажывання. Зусім здаровы, так? І ўсё, ён ужо быў трошкі, 83 гады было. Трошкі неадэкватны. Неадэкватны, так. Так што ён ўсё адказваў, ўсё, але так больш туманна, далёка. Знаеш, это ўжо 50 гадоў амаль прайшло, не бачылі, 45 гадоў. І то была дзяўчынка, то тут ужо 57 гадоў жанчына. Але з гэтай грамадой беларускай яны так да мяне адносіліся цудоўна, што абсалютна такія цёплыя ўспаміны. Я тады запазнаёміўся з Сокалаў Воюш, Сыс, Вячорка, Магаліф, Станута, Тарашкевіча, Удава. Новик Пяюн. Это уже не говорить про там Прима, Мария Мицкевич, Орлоу. Я всех не знаю, конечно, але это были все люди, которые до меня вельми-вельми прихильно ставились и старались, как мне было утульно и комфортно, и ну, абсолютно я себе там так отчувала. Добро, а что расчаровало, наполохало, что выкликало непринятие? Допустим, поглядел ты и подумал, ну не, я б тут николи не смог жить. Я думаю, что мне на гэтулькі цацкались со мной и робили такое, как мне было там все. Я абсолютно идеально. Не помню нечто такое, как было адмоўное. Ну, але потом ты был еще раз у Беларуси, уже про 7 годов. Да. Тогда уже другое уражение от встречи с Беларусью, и оно уже у тебя было каким? Больше окресленным? Я думаю, я уже лепей стал спевать 7 годов позднее. Только что я николи не мог это робить карьерой. И у меня все-таки завсёды была праца, якая вымагала. От раницы до вечера. Хотя я вельми любил и вельми шкадую, что я не могу это теперь робить, але наибольшее задовольнение в моем житті было, коли я сам за крию дзверы і спяваю сам сабе. І часам у кватэры думаю, адзін? Так, не для некага. Для некага это было окей, калі нехта хоча вельмі паслухаць. І сам, калі ведаў, калі добра, так думаю, боже, як я добра спяваю. Які я таленавіты. А часам, як голас не там, я голас такі, што ён можа быць, можа не быць. Так? Знаеш, калі не прафесіянал. І тады думаю, ой, як я смею наогул недзе паказаваць. Чакай, а цяпер нешта спяваеш сам сабе? За зачыненымі дзвярыма? Не, таму што я чую, што гэтая связка ў мяне бутаецца, і яна не дае ўжо такі заўсёды хрыпаты трошкі. А гэта быў як hallmark, это быў характарыстыка майго голаса, што быў такі pure. Чысты. Ну, добра, скажы, Беларусь, Еўропа, ЗША. Чаму ўсё, акрамя Амерыкі, табе чужое? Гэта я некалі казаў? Не, гэта мае назіранне ўласна. Я не сказаў, што чужое, бо цяпер якраз амаль 30 гадоў у Еўропе жыву, так езджу апошнія разы ў Нью-Йоркі, якраз мне там ужо чужое. Па-перше, все памерлі. Все сваякі ўжо так і блізкія знаёмыя ўсё паміралі. Сталося на адной руцэ, можна палічыць. Горад вельмі змяніўся, вельмі перапоўнены. Так што я там не вельмі чуюся цяпер дома. Я як прыязджаю сюды, ага. У Празе ўжо дома. Я дома. Я ага. Дома. А столькі гадоў ездзіў туды, як добра дома. Так ты цяпер стаў еўрапейцам. І цяпер малы свет стаў у сэнсе камунікацыі, і рэстараны тыя самыя, і фільмы тыя самыя, і тэлебачня тое самае. Дзе ты не жывеш, ты жывеш у адным горадзе, можна сказаць. Не так, як гэта было 25-30 гадоў таму назад, як у Мюнхен пераехаў. Гэта было абсалютна. Ты з такого кіпучага, весёлага гораду, які ніколі не спіць, правда? Прыїжджаеш у тихую, пастельную, спакойную, вельмі рэлігійную краіну, Баварію, дзе ўсё ў суботу і ў нядзелю зачынена, таму што трэба адпачываць. Улады сказалі, трэба адпачываць. Я не ты не магу пісацца ў гэты рытм, так? Не, і вось такія бытавыя рэчы, знаеш, мяне вось это, што air condition не было. Кандыцыянеру. Пацеюць все, так? Вынік жахлівы. І думаю, ну што гэта за цывілізацыя? Ну, на ніжэйшым узроўні быту. Не усміхаюцца. Customer service нема. То, да чаго мы прывыклі, што ўсе вельмі ветлівыя. Што кліент заўсёды мае рацыю. Так. А тут табе абы мне абсалютна не важна, ці ты купляеш, ці што. Так такія рэчы, вот такія маленькія рэчы. А ў Празе з гэтым усім было нашмат лягчэй, як не дзіўна. что только откинули эту советскую систему и все. Але тут было легче мне куды жить, как американцу. Чему в Мюнхене, так? Угу. Таким чином, тебе уже наибольше теперь комфортно у Европе, и ты таки зробился фактично европеец, так? Пол на пол. А скажи, есть у тебя в думках когда-нибудь еще съездить в Беларусь? Уже не с концертами, а просто съездить в Беларусь. Я сказал, что я, коли смогу, то не поеду, потому что я не хочу ехать в официально гомофобные краины и подтримывать своими туристичными долярами их экономики. Але я сподіваюся, що все ж ніколи ти поїдеш у Білорусь, тому що і в Білорусі все міняється, і люди міняються. Я вельми сподіваюся, але мусить змінитися не тільки, скажімо, шишки, улади і все, але мусить змінитися трошки громадство. Але я думаю, що і у тим ліку шерег ось наших з тобою гэтых гутарок, і он якраз так само буде працювати на гэта, впливати. І он може і знаєш, адваротно мати ефект, але я говорю свою правду, я думаю, що я нічого тут страшного не говорю. Ну, а так гэта ці не, я сподіваюся, що ми почуємо, прочитавши коменти під нашим подкастом, і так, що закликаю всіх писать гэтыя самыя каменты. Ты мне скажешь, бо я не читаю каменты. Я табе перадам, будзь упэўнены. Пішыце каменты, чакаем іх. Радио Свобода. Подороже у БНР с Сергеем Шупом.